Deci, titulatura pe care o are Agamemnon este Poimen Laon, păstorul armatelor, păstorul oștirilor și, cum mi se mai spune, regele regilor, regele oamenilor, a Nax, exact, Anax Andron. Acești doi termeni, Anax și respectiv Basileus, datează, după cum vă spuneam, încă din Miceniană. Se pare că Anax era stăpânitorul absolut. Anax era monarhul. Termenul în silabarul B apare așa. Oa-na-ca. Și este un termen pe care în Iliada, de exemplu, îl întâlnim aplicat, așa cum vă spuneam, zeilor și dintre oameni în primul și în primul rând și aproape exclusiv lui Agamemnon. Deci se pare că acesta era numele pentru stăpânitorul absolut, pentru cel care era ceea ce noi la ora actuală am numit rege. Totuși, se constată că că dominația acestui Anax asupra subordonaților săi nu era atât de lipsită de contestări și atât de absolută pe cât ne-am obișnuit noi în epoca modernă. Respectiv, Anax era în primul rând șeful cultului și un soi de lider mai mult sau mai puțin ales dintre egali. Da? Deci, așa cum observăm din epopeea comedică, eroii în frunte cu Ahile, Agamemnon, Menelau, Odiseu, Hector, Idomeneu și toți ceilalți, au un statut mai mult sau mai puțin de egalitate. Agamemnon este șeful lor doar în virtutea acelui pact încheiat la Sparta, și anume că toți trebuie să-l ajute pe soțul Elenei. Dar superioritatea lui nu este naturală, nu este impusă de vreo superioritate fizică sau de detaliile nașterii lui sau diverse criterii de genul ăsta. Da? Să nu uităm că, de exemplu, Ahile este fiul unei zeițe. Da? Cine este mama lui Ahile? Zi? Tetis, parcă. Zeița Tetis, care cine era? Nu știu, tot ce știu era că era Tetis și nu știu, avea picioare de aricin, parcă. Asta e tot ce memorez, tot ce am memorat. Nu știu de unde știi tu că Tetis avea picioare de argint, dar mă rog, asta nu, sincer, informația asta nu asimilez, adică nu sună cunoscut, dar sunt dispus să o accept pentru că, mă rog, este o întreagă discuție apropo de eroii care au o anumită slăbiciune la picior sau, mă rog, o anumită calitate a fugii și așa, care se aplică la Ahile, de exemplu, pentru că el este permanent descris în Iliada ca fiind cel iute de picior și, în consecință, pare credibil să fie o caracteristică din familie, mă rog, de la maică-sa și așa mai departe. Ce era totuși Tetis? Făcea parte dintre olimpieni? Nu. Era pur și simplu o muritoare. Nu. Vă rog să mă scuzați, dar o să împartă, o neînțelegeți, răbdare. Împarte. Dar vă și parte. Oh, da. Hai, oameni buni, ce facem? Trebuie să vă pun să citiți legendele Olimpului acum. Cine era Tetis? Minotea. Asta ca să punem lucrurile așa, oarecum în perspectivă, ca să înțelegem, pentru că, mă rog, e cu atât mai poetică Iliada, cu cât ne încercăm așa să intrăm în pielea grecilor cât mai bine. Era o săiță de prim rang? Nu. Era o nereidită, da? Era fata lui Nereus. Cine era Nereus? Nereus era o divinitate a mării, nu era, ca să zic așa, iertat din cuvântul, șeful mării. Cine era șeful mării dintre olimpieni? Poseidon. De unde vine numele zeului? De la Posis. De unde știm noi elementul pos din Posis? Îl știm din multe cuvinte. Aoleu, mie că vă zăpăcesc și pe voi, mă zăpăcesc și pe mine, dar sunt lucruri care trebuie spuse. De unde cunoaștem acest nume al zeului? Hai, cum se spune stăpân? Stăpânul casei. Cuvânt care în limbile moderne, respectiv în româna modernă, mă rog, modernă și premodernă, a ajuns să însemne stăpân rău. Despotos, de la dus rău, nu? Nu e de la dus. Nu, dar într-adevăr cuvântul ăsta e despot, de la despotes, și femininul care e? E un nume propriu, rar întâlnit în, mă rog, epoca noastră, dar un pic mai des întâlnit în, să zicem, începutul secolului 20 și până pe la jumatea secolului 20. Cum o cheamă pe... Desdemona? Hmm? Nu. Da. Cum o cheamă pe slujnica din Cozifa Antutea lui Mozart? Deci pe stăpânele cheamă Fior di Ligi, ceea ce înseamnă floare de crin, și Dolabella, și pe servitoare o cheamă D. Despote? Nu. Cum? Mai tare și mai clar și mai cu curaj. Despina din... Cum e în grecește? Despina? Despina? Nu. Despeina. Despoina. Despoina. Despoina. Da? Stăpână. Despotes și despoina. Stăpân și stăpână. Și aceste cuvinte sunt cuvinte compuse de la cuvântul pentru casă. Cum se spune casă? Oikos. A, bun, mersi. Și unde îl vedem pe oikos aici? E adevărat ce spuneți voi, că familie, gospodărie, se spune oikos. Eu aș traduce în primul rând prin gospodărie pe oikos și în al doilea rând prin familie. Dar casa efectivă, văzută ca temelie, patru pereți, acoperiș și așa, de la radicalul dem, a construi, se spune domos în greacă și domus în latină. Deci, despotes este de fapt dempotes, stăpânul casei, și de aici avem acest element de compunere, pos sau pot, care înseamnă a stăpâni și pe care unde îl întâlnim în latină? Exact, mai tare și mai clar. Posum. Posum, adică verbul a putea. a putea, compus cu sum, a fi, da? Potis sum, sunt în stare, sunt capabil. Exact așa. Și același radical ne furnizează numele soțului întreagă, posis, acesta este soțul, da? Și același radical ne furnizează numele zeului mării, Poseidon. Sau Potidaon, Poseidaon, sunt foarte multe variante ale acestui nume. Se pare că figura zeului mării era pre-indo-european. Deci trebuie să o, mă rog, să o urmărim până în mitologia și în cultura civilizației pe care am numit-o cum? Civilizația țărmurilor Greciei. Hai că v-am spus, cum le-am zis? Pre-indo-europeni? Cum se numește? Pelasgi. Pelasgi, da. Deci se pare că figura zeului mării, acest Poseidon, Poseidaon, Potidaon, trebuie urmărită până în cultura pelasgică. Bun, deci ăsta este șeful mării, Atetis, mama lui Achille. Este doar o divinitate de rangul al doilea, să zicem. Dar care este mitul principal care o are în centrul său pe Tetis? Cum ajunge Tetis să fie căsătorită cu Peleu? Să știți că toate lucrurile se leagă. Și cel puțin în mitologie nu există coincidențe, deci trebuie să urmărim mitul în toate articulațiile lui. Cum ajunge Tetis să fie căsătorită cu un muritor? Există o profeție despre ea care spune ce? Că fiul pe care Tetis îl va naște va fi mai presus decât tatăl său. Deci își va depăși tatăl în statut. După Tetis, iertați-mi cuvântul, dar pentru zeii Greciei, nu știu cum să vă spun, dar mie mi se pare adecvat, pentru că zeii Greciei sunt extrem de umani în comportamentul lor. Băloșesc o sumedenie de zei, în frunte cu Zeus, Poseidon și nu numai. Dar niciunul dintre ei nu îndrăznește să, mă rog, consume, ca să zic așa, relația respectivă din pricina acestei profeții. Cine este transmițătorul profeției? Avem la Eschil, de exemplu, momentul în care Zeus ia la cunoștință existența acestei profeții. Cine, cum să zic eu, numiți-mi o figură divină apropiată de oameni al cărui nume înseamnă gândire în avans, calcul, gândire preventivă, inteligență preventivă. Cine fură focul? Prometeu. Prometeus, da? De la Metis, care înseamnă inteligență deductivă, Prometeus este cel care gândește în avans, da? Este cel care face planuri. El este cel care comunică zeilor profeția legată de Tetis, destinul lui Tetis, și anume acela de a da naștere unui fiu care să-și depășească tatăl. În consecință, toți zeii care o urmăreau în frunte cu Zeus, cum spuneam, Poseidon, Apollo și alții, renunță la ea, drept pentru care ea este hărăzită unui muritor. Și aici este amuzant. Apropo, vă recomand, s-a publicat și în românește o traducere. Este o, cum să zic eu, o rescriere a Iliadei, Autorul este un italian, se numește Luciano di Crescenza și cartea s-a publicat sub titlul Elena, Elena, dragostea mea. Dacă vă pică în mână, vă recomand. E foarte simpatică și o tratare foarte plăcută a evenimentelor din Iliada. Și între altele, pomenește și acest moment al seducerii lui Tetis de către Pelen. Cum s-a petrecut? Tetis, în calitatea ei de, mă rog, divinitate, avea capacitatea de a schimba forma. Și mitul spune că Tetis s-a luptat cu Peleu, tot schimbându-și forma, s-a transformat în sepie, în daia cu tentacule, caracatiță, meduză și așa mai departe. E foarte interesant să te gândești la imaginea asta a bărbatului care se luptă cu o creatură de asta proteină, multiformă, și Luciano di Crescenza comentează: imaginați-vă un Peleu stropit cu cerneală de sepie, rupt în două, lovit, rănit, și care totuși reușește să fie seducător și așa mai departe. Și până la urmă reușește să-și cucerească divina soție. Ok. Și ce s-a întâmplat la nunta lor? Hai că știți. Precis știți. Am și vorbit. La nunta lui Tetis cu Peleu intră în mitologie, ca să zic așa, celebrul măr Adiscordi. Adică acel măr de aur care trebuia să fie al zeiței cele mai frumoase, nu? Ce scria deci pe el? Și hai să dăm toate detaliile poveștii. Deci, nuntă, da? Petrecere, banchet. Toată lumea e fericită. Toți zeii sunt poftiți la nuntă, cu excepția zeiței Discordiei, Elis, care, mă rog, nu este indicată exact din acest motiv, pentru că, în fond, tot ceea ce face să este să bage zâzanie, ură, da? Ok, și ce face Elis? Concepe mărul ăsta de aur, vine și la rugă, nu? Ok, și ce scria pe măr? Celei mai frumoase, care îngrecește, cum se spune? Pe Calista? Calis, la dativ. Ten? Nu. Pe Caliste. Așa. Doar dacă avea rău, făcea altfel. Celei mai frumoase. Cine se ciondănește pentru măr? Afrodita, Hera parcă? Da. Și Atena. Sigur că da. Cine judecă? Paris, un muritor. Așa. Și ce se întâmplă? Afrodita e o promite lui Paris pe cea mai frumoasă muritoare, dacă o va alege pe ea ca fiind cea mai frumoasă zeiță. Și celelalte ce-i promit? Nu mi-am uitat. Aici ne întâlnim cu un episod, unul dintre episoadele care a dus la construcția teoriei tripartiției universului în cultura indo-europenilor. O să fac o paranteză mare, că tot mă străduiesc să ajung acolo unde trebuie, dar iarăși am luat-o de la Pasvante, dacă îmi îngăduiți acest termen, dar o să fac o paranteză care nu este inutilă, dimpotrivă. Și vi-l recomand, este un autor foarte celebru, s-a tradus și la noi, lucrările fundamentale s-au tradus la noi și s-au tradus foarte, foarte bine, și anume este vorba de un cum să zic, un cercetător al mitologiei și culturii antichității din perspectiva structuralismului, pe nume Georges Dumézil. Vă recomand în primul și în primul rând una dintre lucrările lui fundamentale, care se cheamă Mit și epopee. S-a tradus la noi de către profesorul Dan Sușanski, doamna profesoară Gabriela Creția și doamna profesoară Francisca Băltăceanu, care încă, din fericire, sunt printre noi. E o traducere foarte bună și este o lucrare fundamentală care trebuie citită. E o chestie groasă, așa, dar vă rog să mă credeți că se citește ca un roman. Deci este absolut superbă din punctul ăsta de vedere. Se citește foarte ușor și e extrem de utilă. Ei, ce a constatat Dumézil? În primul rând, care a fost baza cercetării sale? A comparat miturile despre primii zei ai Romei, miturile și legendele despre primii patru zei ai Romei, miturile despre zeii din panteonul indian, deci din panteonul vedic, și o seamă de mituri ale unei culturi care este un soi de accident al istoriei, undeva prin Caucaz, la nord de Caucaz, de fapt, în mijlocul teritoriului Uniunii Sovietice foste, actualmente al Rusiei, a existat o enclavă de populație indo-iranică, de fapt iranică. Erau niște descendenți ai perșilor, un fel de rude ale perșilor, care rămăseseră așa izolați într-o enclavă muntoasă numită Oseția. Același lucru s-a întâmplat în Grecia, de exemplu, și se întâmplă să știți cumva care este acea regiune din Grecia izolată, muntoasă, al cărui nume a ajuns sinonim cu tărâmul, așa, tărâmul binecuvântat, tărâmul fericirii, cum spune Vergiliu, în ce ținut este plasat universul bucolicelor lui, acel ținut care practic pentru noi în limbile moderne este sinonim cu paradisul. Spune Vergiliu la un moment dat și eu am fost în Arcadia. Arcadia, da. Ce este Arcadia? Regiunea în mijlocul Peloponesului. Așa, da. Este o regiune muntoasă, drept în mijlocul Peloponesului, care este, a rămas așa un soi de fosilă vie, un soi de Nautilus, dacă îmi permiteți această comparație. Deci era înconjurată de populații care vorbeau ce dialect? Doric, dialect doric, dar este o regiune a cărei limbă este înrudită cu limba din ce insulă? Creta. Nu. Dialectul se numește Arcado Cipriot. Exact. Deci, Arcadia este o regiune care a rămas populată de un grup care vorbea o limbă cu totul și cu totul alta decât limba populațiilor înconjurătoare, o limbă care, din punct de vedere istoric, este descinsă din aceeași sursă cu dialectul din Cipru. Deci vă dați seama, o regiune din mijlocul Peloponezului care are aceeași limbă cu limba vorbită în Cipru. E clar că ceea ce s-a întâmplat a fost următorul lucru. Dorienii au invadat, neamurile arcadienilor au fost silite să plece mai departe și până la urmă au ajuns în Cipru, iar Arcadia însăși a rămas ca un soi de accident al istoriei, da? A rămas izolată, tocmai din pricină că dorienii nu au putut intra în regiunea respectivă și a ajuns așa, un soi de lume pierdută, a la Conan Doyle, da? podișul acela din America, unde încă există dinozauri și tot felul de chestii, pentru că lumea exterioară nu a putut pătrunde. Ei, la Conan Doyle, sigur că este o fantezie, dar istoria ne arată că acest lucru este posibil. Și la fel sunt acești oseți pe care îi investigează Dumnezeu. Sunt o oază de limbă și cultură iranică, deci sunt niște veri ai perșilor, pierduți undeva ca o insulă într-o mare de populații slave și, mă rog, turco, cum se cheamă ăștia, turco-altaice și așa mai departe. Și Dumnezeu preia folclorul lor și îl folosește ca termen de comparație. Bun, hai să vedem care sunt legendele despre primii patru regi ai Romei. Care au fost primii patru regi ai Romei? Vă asigur că discuția are legătură și cu universul grecesc și, în general, cu, cum spuneam, modul în care indo-europenii, grecii, romanii și nu numai, își concep lumea. Cine a fost întemeietorul Romei? Romulus. Romulus. Care ce face? Ce? La un moment dat ajunge să se lupte chiar cu fratele lui Remus. Bun. Fusese mai întâi prevenit prin numărarea vulturilor că... Deci nu că prevenit. Mandatul, ca să zicem așa, de întemeietor îi este acordat datorită faptului că este cel care primește semnul divin. Cei doi frați se așează pe un deal, spate în spate, și privesc cerul. Voința zeilor se face manifestă prin zborul păsărilor. Da? Remus este cel care vede primele păsări, dar Remus vede 12 vulturi. Nu, Remus. Doar 6 sărmani de el, dacă vedea 12 și mai vedea și primul, nu mai se numea Rema, nu Roma. Deci, Remus vede primul păsările, dar vede doar 6 vulturi, în timp ce Romulus vede 12 vulturi care zboară din ce parte? Din ce parte e bine să zboare păsările? Înspre răsărit. Nu chiar. Apus? Nici. Miază noapte? Asta vrei! Miază zi. Serios? Ce mână e asta? Dreapta. A, dreapta. Dreapta! Cum se spune dreapta în latin? Dextra. Care vine de unde, de fapt și de drept? De unde vine mâna dreaptă în română? Dați-mi un sinonim neologic pentru drept. Di? Rect. Rect. Sigur că da. Dreapta este partea bună. Și stânga, cum se spune? În italiană parte sinistra. Păi în italiană e sinistra, la fel în spaniolă, la fel în latină. Sigur că da. Sinistra e partea de rău augur. Deci e bine dacă îți vin din dreapta semnele și e rău dacă îți vin din stânga. Stânga este partea neplăcută. Ok. Deci, Romulus vede cei 12 vulturi zburând din partea dreaptă și, în consecință, el devine întemeietorul Romei. Ce face în primul și în primul rând Romulus? Trasează brazda sacră împrejurul orașului, care se numește cum? Pomoirium. Pomoirium. Aceasta este hotarul sacru al orașului. Cine este primul care încalcă hotarul? Chiar fratele lui Remus, nu? Chiar Remus și ce-i face Romul? În omoare. Dar nu a fost mai întâi o bătălie între cei doi și lui Remus i s-a arătat un zeu care a spus că nu este el. Vreau să spun mai loc pentru prindere. nu cunosc această variantă, dar voi investiga detaliile așa cum le cunosc eu, mă rog, cum le dă Titus Livius în primul rând, sunt pur și simplu acestea, că Remus a sfidat autoritatea fratelui său și Romulus și-a afirmat autoritatea prin această ucidere rituală. Deci acest lucru arată, cum spuneam, sacralitatea cotarului. Deci Romulus este, Romulus este cel care, cum să zic, garantează sacralitatea prin însăși persoana sa și prin